ayağıma giderdim. Çok güzeller sevdim ama kıymet gibi görmedim. Çok güzeller sevdim ama kıymet gibi görmedim. Ama nina nina nay nina nay nina nay. Ama nina nina nay nina nay. Oh,